To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 lipca, mija 23. Krzysztof Zebrecki, zapraszam na serwis. Polskim strażakom pomógł deszcz. Od tygodnia walczą z potężnymi pożarami i jest szansa na opanowanie sytuacji. Młodzi kajakarze wpadli do rwącej skawy. Na szczęście wszystkich udało się uratować. Choć do końca pozostał jeden etap, Tour de France już rozstrzygnięty. Więcej za chwilę w sporcie. Walczący od tygodnia z potężnymi pożarami w Szwecji, polscy strażacy mają sojusznika. Po południu w rejonie działań Polaków zaczęło gwałtownie padać. Dowodzący akcją Michał Langner mówi Polskiemu Radiu, że deszcz zatrzymał pożar, a prognozy pogody są optymistyczne. Deszcz przyszedł z kierunku południowo-wschodniego w kierunku południowo-zachodnim, czyli dokładnie i wiatr, i cały front burzowy przemieszczał się zgodnie z kierunkiem pożaru na naszą linię. Natomiast ze względu na obfite opady deszczu, częściowo ten pożar się zatrzymał, przy czym jutro znowu spodziewane są opady. W związku z tym może się okazać, że nasze działania będą polegały głównie na utrzymywaniu tych stanowisk, które mamy. Strażacy walczą z ogniem około 50 km na wschód od miejscowości Sweg. Decyzja, czy zostaną przeniesieni w inny rejon Szwecji, czy wrócą do Polski, zapadnie w poniedziałek lub we wtorek. Szwecja walczy z największymi w historii pożarami lasów. Wysoka temperatura i silny wiatr utrudniały dotąd gaszenie ognia. Oprócz strażaków z żywiołem walczą żołnierze i obrona cywilna. Szwedów wspiera 8 państw Unii Europejskiej i Norwegia. 15 kajakarzy wpadły do rwącej rzeki na progu wodnym w Jaroszowicach w Małopolsce. Ratowali ich strażacy. Jedna osoba trafiła do szpitala. Turyści płynęli od zapory w Świnnej Porębie w kierunku Wadowic. Nie wiedzieli, że po drodze jest próg wodny. Kajaki się przewróciły miejscami. Skawa ma tu ponad 2 metry głębokości. Najpoważniejsze obrażenia odniósł opiekun grupy. Po reanimacji został przewieziony do szpitala w Wadowicach. Młodzież, która wypadła z kajaków, w większości sama dotarła na brzeg. Izba Reprezentantów Amerykańskiego Kongresu przyjęła plan wydatków na obronność w nowym roku budżetowym. Rozpoczyna się on 1 października. Są w nim m.in. pieniądze na wsparcie Ukrainy. Ustawę przyjęto stosunkiem głosów 359 do 54. Oddano w niej hołd ciężko choremu senatorowi Johnowi McCainowi, dołączając jego imię i nazwisko do tytułu dokumentu. Republikański polityk walczy z rakiem mózgu. Budżet na przyszłoroczną obronność Stanów Zjednoczonych został wyliczony na 761 miliardów dolarów. 250 milionów ma być przeznaczone na wsparcie dla Ukrainy. To jeden z priorytetów opublikowanej w styczniu nowej strategii obronnej Stanów Zjednoczonych. Innym z założeń jest zwiększenie wydatków na stacjonowanie amerykańskich wojsk w Europie. Wśród budżetowych planów opracowanych przez kongresmenów są też zapisy w sprawie rozmieszczenia w Polsce stałej brygadowej grupy bojowej. Aby budżet zaczął obowiązywać, musi teraz zostać zaakceptowany przez Senat oraz podpisany przez prezydenta Donalda Trumpa. Piotr Orłowski, Polskie Radio. Darmowe taksówki przyjadą po seniorów w Inowrocławiu w Kujawsko-Pomorskim. Akcja rozpocznie się we wrześniu i potrwa do końca roku. Seniorzy, którzy skończyli 70 lat, będą mogli skorzystać z darmowych przejazdów na terenie miasta, aby załatwić najpilniejsze sprawy, jak wizyta u lekarza czy w urzędzie. Jedna osoba będzie mogła zamówić darmowy kurs maksymalnie 3 razy. Z bezpłatnych taksówek będzie można skorzystać od poniedziałku do piątku, od 7 do 18. Szacuje się, że z projektu skorzysta kilkuset mieszkańców Inowrocławia. Kursy sfinansuje samorząd. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Mistrz Polski z pierwszymi punktami w tym sezonie. Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Koroną Kielce 2-1. Sama gra legionistów optymizmu w nasze serca przed rewanżem w eliminacjach Ligi Mistrzów jednak nie wlała. Jedyna rzecz, która mogłaby aspirować do Champions League, to bramka Krzysztofa Mączyńskiego. Naprawdę palce lizać, warto zobaczyć. A w drugim sobotnim meczu Zagłębie z Sosnowca musiało uznać wyższość tego z Lubina. Było 2-1, a bramkę z karnego dla Miedziowych strzelił Filip Starzyński. Sami sobie zdawaliśmy sprawę, że nie wyglądało to najlepiej, trochę za wolno operowaliśmy piłką. Trener przekazał nam te wskazówki, wiadomo, jeszcze kilka innych i od razu ta gra zaczęła wyglądać lepiej. Stworzyliśmy w drugiej połowie bardzo dużo sytuacji, które powinny zakończyć się bramką. Na pewno nad tym będziemy musieli popracować, ale uważam, że generalnie zagraliśmy dobry mecz. Miedziowi są teraz liderem Ekstraklasy. Jutro 3 mecze i jeszcze ostatni w poniedziałek. Niektórzy wybierają piłkę, inni ostatnich dni nie wyobrażają sobie bez Tour de France. Tak było dzisiaj podczas jazdy indywidualnej na czas. 31 km, ale niemal ani jednego po płaskim. 3 km przed metą stromy podjazd, ponad 10% nachylenia, a potem zjazd na łeb na szyję. To tam właśnie znakomicie pojechał Michał Kwiatkowski. Na mecie o sekundę, o mrugnięcie szprychy wyprzedził Duńczyka Andersena. Przez długi czas Kwiatkowski zasiadał na fotelu lidera, aż wreszcie ruszyli do boju ci, którzy walczyli za plecami Granta Tomasa o podium. Na trasie kotłowało się. Wyśmienicie jechał Rosjanin z Katiuszy Ilnur Zakarin. Potem były skoczek narciarski Słowieniec Primoż Roglicz. Żadnemu z nich nie udało się przeskoczyć Kwiatkowskiego. A Roglicz stracił trzecie miejsce na podium na Polach Alizejskich, bo jak burza do ataku ruszył Chris Froome. To on pierwszy zepchnął Michała Kwiatkowskiego z pozycji lidera, ale sam o sekundę przegrał z mistrzem świata w jeździe indywidualnej na czas, Holendrem Tomem Dumoulinem, zwycięzcą tego etapu. Na końcu jechał Geraint Thomas, niezwykle ostrożnie, ale szybko, był trzeci. Kwiatkowski zajął doskonałe czwarte miejsce. Meta w Espelette, miasteczku słynącym z najlepszej na świecie pikantnej, ale nie ostrej, papryki. A jutro parada przyjaźni na drodze do Paryża. Pewnie Sky będzie czcił sukces Tomasa szampanem. A potem prestiżowy sprint na Polach Elizejskich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Niemal na pewno Tour de France wygra Geraint Thomas. Na pewno 61. wyścig dookoła Mazowsza wygrał Szymon Sajnok z grupy CCC. A w tenisie dzisiaj nie tak, jak chcieliśmy. Iga Świątek nie poradziła sobie z 27-letnią Włoszką Martiną Di Giuseppe w półfinale turnieju w Pradze. A było naprawdę bardzo blisko. Dość powiedzieć, że Iga miała piłkę meczową. Skończył się 6-1, 0-6, 6-7. A w Chinach też musieliśmy obejść się smakiem. Rozstawiona z trójką Magdalinet przegrała z Chinką Qiang 5-7, 2-6 w turnieju w Nanchang. A teraz jeszcze krótka powiedź. W nocy Joanna Jędrzejczyk walczy z Tessią Torres o prawo ubiegania się o mistrzowski pas organizacji UFC. Jutro także Grand Prix Formuły 1 na Węgrzech. Jutro w całym kraju sporo słońca, ale też sporo chmur i wszędzie, prawie wszędzie, poza Wielkopolską będzie przelotnie padać. Synoptycy przewidują także gwałtowne burze, lokalnie z gradem, a na termometrach w Koszalinie będzie 25 stopni, w Trójmieście 29, we Wrocławiu 29, w Krakowie i Katowicach 30, 31 w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I oto przychodzi najszczęśliwszy dzień mojego życia. Gruchnęła wieść, komendant wrócił i jest w Warszawie. Boże, jak bardzo się czekało na tę chwilę jego powrotu. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Kto owych dni nie przeżył, ten nie wie, co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Znajdujemy się akurat w ciekawym, przełomowym momencie, a właściwie to ja się w nim znajduję. Dobiega już powolutku końca to krakowskie jazzowe szaleństwo, czyli festiwal jazzowy Piwnicy pod Baranami. Równocześnie już ruszyło przecież Sulęczyno na Kaszubach, a niebawem wybieram się do Trójmiasta, jak zwykle o tej porze, na wakacje i spodziewam się wielu, wielu muzycznych niespodzianek. Powiedzmy, już to Sulęczyno, no geograficznie to ono do Trójmiasta nie należy, ale jazzowo jak najbardziej. A za chwilę czeka nas przepiękny festiwal na Sopockim Molo, plus niezliczone ilości jam sessions, jakie tam odbywają się każdego roku o tej porze. A więc należy się przerzucić z południa na północ, i szukam jakiegoś szczególnego momentu, który by nam te dwa elementy powiązał. A jakże, taki element jest i ten element nazywa się Przemek Dyjakowski. Doskonale wiemy, że bez jego działalności na pewno na wybrzeżu nie działoby się tak dobrze, jak się właśnie dzieje. to człowiek o nieprawdopodobnej energii, który potrafi każdego przekonać do zorganizowania jazzowego koncertu, do jego nagłośnienia. Muzyków będzie zachęcał, żeby grali jak tylko potrafią i tak dalej, i tak dalej. Ale nie każdemu wiadomo, że Przemek zaczynał swoją karierę właśnie w Krakowie i już wówczas dysponował tym samym jazzowym entuzjazmem. A zatem na początek posłuchajmy Przemka. Dlaczego na początek? Ponieważ wybierając się na wybrzeże, trzeba się jakoś tamtemu środowisku podlizać i dlatego postanowiłem dziś w programie przedstawić Państwu tylko kilku muzyków z tamtego właśnie rejonu. Wszystkich nie dałbym rady, starczyłoby nam chyba na cały rok 3 kwadransów jazzu. Tyle się tamtego co roku lęgnie. No ale zanim posłuchamy Przemka Dyjakowskiego, najpierw będziemy musieli posłuchać troszeczkę, jak śpiewa Joanna Knitter, a potem jak gra na wibrafonie Dominik Bukowski, więc lepiej nie zwlekajmy i ruszajmy naprzód. Into your early life romance came, and in this heart of yours burned a flame that flickered one day and died away. With this illusion deep in your eyes, you learn that fools in love soon grow wise. The years have changed you somehow, I see it now. Smoking, drinking, never thinking of tomorrow, nonchalant. Diamonds shining, dancing, dining with a man in a restaurant. Is that all you really want to know? Sophisticated lady, I know you missed the love you lost long ago. And when nobody is nice, you cry. Thank you. Sophisticated lady, I know you missed the love you lost long ago. And when nobody is nigh, you cry. To był zespół Take It Easy, dzieło Przemka Dyjakowskiego grającego na tenorze, a razem z nim Joanna Kniter, śpiew Dominik Bukowski, wibrafon Artur Jurek, fortepian Janusz Macek Mackiewicz, bas i Tomek Sowiński, perkusja. Jednym z największych autorytetów muzycznych Trójmiasta jest niewątpliwie Maciej Sikała, który nawiasem mówiąc prowadzi jeszcze działalność pedagogiczną i co roku dostarcza nam kilku znakomitych saksofonistów, jakby ich ciągle tam jeszcze było za mało. I z prawdziwą przyjemnością sięgnę do płyty Maćka Sikały nagranej na żywo w czasie występów w klubie Żak. To naprawdę perfekcyjnie zrobiona muzyka, aż się wierzyć nie chce, że jest to nagranie koncertowe, w którym przecież niczego już w zasadzie poprawić się nie da. A zatem Maciej Sikała, saksofon i jego septet. Robert Majewski, trąbka. Grzegorz Nagórski, puzon. Tomasz Kiepczyński, klarnet basowy. Piotr Wyleżał, fortepian. Andrzej Święs, bas. I Sebastian Frankiewicz, perkusja. A ten utworek to kompozycja Macieja Sikały, Walc dla Arka M. Thank you. To był Maciej Sikała ze swoim septetem, lider grający na tenorze, na trąbce Robert Majewski, na puzonie Grzegorz Nagórski i na klarnecie basowym Tomasz Kiepczyński, a w sekcji Piotr wyleżał fortepian, Andrzej Święs bas i Sebastian Frankiewicz perkusja. Pora na kolejnego, jakby to powiedzieć, weterana. Wydaje się, że z jednej strony tak, bo już nie wiem od kiedy słucham go przy każdej okazji, a z drugiej strony mam wrażenie, że to dopiero niedawno Dominik Bukowski, wibrafonista, startował na konkursie Bielskiej Zadymki Jazzowej, który zresztą wygrał w Cuglach. Płyt, jak powiedziałem, mamy mnóstwo o bardzo rozmaitych czasami nastrojach. Dominik posiadł absolutnie nie tylko sztukę improwizowania, ale także akompaniowania, harmonicznego akompaniowania przy pomocy wibrafonu, co nie jest bynajmniej rzeczą prostą. No i wybieram dla Państwa taki jak najbardziej ognisty i jazzowy utworek o tytule Vice Versa, a grają Dominik Bukowski wibrafon, Jonathan Rautio saksofon tenor, wyborny zresztą nawiasem mówiąc tenorzysta, Piotr Lemańczyk bas i Wille Pensi perkusja. Thank you. Dominik Bukowski, wibrafon, Jonathan Rautio, saksofon, tenor, Piotr Lemańczyk, bas i Wille Pensi, perkusja. A my sięgamy po kolejnego, tym razem niewątpliwie weterana, a mianowicie po Wojtka Staroniewicza, saksofonistę mocno osadzonego w tradycji, który niedawno nagrał przepiękny album o tytule Tranquillo. Same znane, piękne, liryczne tematy, to wszystko ze smyczkami, czyli w ogóle sam miód i uniwersalna muzyka. Ale w tym towarzystwie nagle znalazł się utwór Joe Hendersona Black Narcissus, który Andrzej Jagodziński zaaranżował w sposób, można powiedzieć, bardzo drapieżny i nieoczekiwany. Nie ma tutaj sekcji rytmicznej, są tylko te smyczki, czyli kameralna sopocka orkiestra pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego i Wojtek Staroniewicz, saksofon tenor. Thank you. kompozycja Joe Hendersona Black Narcissus, zaaranżowana przez Andrzeja Jagodzińskiego, a grał na tenorze Wojtek Staroniewicz z Towarzyszeniem Orkiestry Smyczkowej pod batutą Wojciecha Rajskiego. No, skoro weszliśmy w te bardziej nietypowe nastroje, to może sięgnijmy teraz do najmłodszej generacji trójmiejskich muzyków, tych, którzy próbują wszelkiego rodzaju eksperymentów. I tutaj wybija mi się, może nawet na plan pierwszy, grupa, która nazywała się Algorytm. Kto to jest? Emil Miszk, trąbka, Piotr Chęcki, saksofon tenor, Szymon Burnos, fortepian, Krzysztof Słomkowski, bas i Sławek Koryzno, perkusja. Algorytm ma już na koncie dwie płyty, a podobno niemal czeka już na wydanie i płyta trzecia. Początkowo wydawało mi się, że ta pierwsza jest najlepsza, ale zaczynam powoli zmieniać zdanie, choć ta druga płyta jest czasami bardzo frapująca. No a mimo wszystko sięgnijmy do tej drugiej płyty po utworek zatytułowany Alpaca Dream. Thank you. był zespół Algorytm, czyli Emil Miszk, trąbka, Piotr Chęcki, saksofon, Szymon Burnos, fortepian, Krzysztof Słomkowski, bas i Sławek Koryzno, perkusja. Pora wreszcie na gitarzystów. Niewątpliwie w Trójmieście weteranem znaczącym jest Maciek Grzywacz, którego prezentowałem już Państwu dziesiątki razy, więc tym razem, wybacz Maćku, sięgnę do młodszej generacji, a rzeczywiście zaczął mu pod bokiem wyrastać nie lada rywal Marcin Wondołowski. I chciałbym sięgnąć już na koniec do płyty Marcina zatytułowanej Standards. Ale te standardy są potraktowane w bardzo niestandardowy sposób. Mam nadzieję, że to się Państwu spodoba. Proponuję dwa utworki. Giant Steps i Nardis. No, tu jeszcze jeden mały dodatek, że wbrew teoretycznym pojęciom, to jednak nie są takie do końca standardy. Tego rodzaju repertuar, który przyjął się ogólnie, ale wyszedł jednak spod pióra jazzmena, nazywane są najczęściej jazz standards. Jednak o to jedno słowo nie będziemy się specjalnie kłócić. Oto przed Państwem Marcin Wondołowski, gitara, Piotr Lemańczyk, bas i Tyler Hornby, perkusja. A ja już żegnam się z Państwem na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.